रहा ना मैं फिर अपने जैसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा। मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये मैल इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये मैल। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग मैं बैराग उठा लूं, बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये मैल इश्क। ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये मैल इश्क। ये ठंडा चांद पकड़ लो, ओ ये काली रात जकड़ लो, ये ठंडा चांद पकड़ लो, दिन